मेरे भाई और दोस्तों, इंसान को अंबिया की जरूरत क्यों है और जानवर आए खाया पिया मर गए? ये भी आया खाया पिया मर गया, सिर्फ एक फर्क है कि जानवर बोलते नहीं, ये बोलता है। बाकी हर चीज में इंसान और हैवान बराबर है। इंसान को नबियों की जरूरत क्यों है कि बाकी कायनात का इम्तिहान कोई नहीं और इंसान की पैदाइश एक इम्तिहान के लिए है। जिंदगी और मौत का सिलसिला जिसने बनाया है वो ये कहता है, खलक अल मौत वल हयात लियब्लुवकुम, मैंने जिंदगी और मौत को बनाया है ताकि तुम्हें आजमाऊं और तुम्हारा इम्तिहान लूं। इम्तिहान किस चीज का है? अय्युकुम अहसनु अमला, तुमने एक दूसरे से बढ़कर खूबसूरत अमल कौन करता है। अब इंसान तो पैदाशी तौर पर जाहिल पैदा होता है, अब इसे क्या खबर कि वो खूबसूरत अमल क्या हैं और वो बदसूरत अमल क्या हैं, क्योंकि बाकी मखलूक की निस्बत इंसान बिल्कुल अन एक दूसरे की खूब समझेंगे। यूरोप का, ऑस्ट्रेलिया का, अरब का, ईरान का, पाकिस्तान का गधा इकट्ठे हो जाएं, लेकिन सिंधी पंजाबी की नहीं जानता, पंजाबी पश्तो की नहीं जानता, पश्तो बलोची की नहीं जानता, बलोची बल्तिस्तानी की नहीं जानता, एक देश में रहते हुए एक दूसरे से इतने ना आशना हैं कि आमने सामने खड़े हैं लेकिन वो बोलता है तो ये नहीं समझता, ये बोलता है तो वो नहीं समझता। जुबाने यार मन तुर्की वमन तुर्की नमी दानम, जो खुशबू दे के गरबू दे जबानश दरदहानम, इसी पर एक शायर ने आजिज होकर यह कहा था। तो ये इंसान की क्या अजब चीज है, बोलता भी है एक दूसरे की समझता भी नहीं है, फिर ये अनपढ़ और नादान पैदा होता है। वल्लाहु अखरजकुम मिन बुतून उम्महातिकुम ला तअलमून शैआ, ये पैदा होता है उसे कुछ भी नहीं आता। इसके मुकाबले में मखलूक पैदा होती है, अब पाकिस्तानी बच्चे को ईरान में छोड़ दो वो फारसी बोलेगा, उसे पंजाबी नहीं आएगी। मदरसे में चीन का एक बच्चा पढ़ता है तो वो अपनी बीवी के साथ है तो उसकी बेटी बेहतरीन पंजाबी बोलती है, उर्दू बोलती है, चीनी नहीं बोलती, लेकिन सारी दुनिया के जानवरों की एक जुबान है। घोड़े का हिन हिनाना, बकरी का मिमियाना, एक ही आवाज है। तो सारी दुनिया की मखलूक इंसान के अलावा इंतहाई तालीम याफ्ता है। चींटी को एक सेंटीमीटर नजर आता है, इससे आगे नजर नहीं आता। आप देखो कैसे खूबसूरत कतार बना के चलती है, और आप सब दो आंखें रखते हो और हर आंख में 13 करोड़ बल्ब हैं, दो आंखों में 26 करोड़ बल्ब हैं, और कभी एक कतार आप किसी भी नहीं होती, और उसको एक सेंटीमीटर। अच्छा, तो चींटी से बड़ा मोजज़ा है दीमक, कि दीमक बिल्कुल अंधी होती है, उसे नजर आता ही कोई बिल्कुल नजर नहीं आता, और उसका एक खानदान 10 लाख अफराद पर मुश्तमिल होता है। 10 लाख अफराद के लिए घर बनाना, रास्ते बनाना, चौराहे बनाना, हवा के लिए आने जाने के लिए खिड़कियां बनाना, फिर गल्ले के लिए स्टोर बनाना, मलका के लिए पहरेदार, हमला आवर के लिए फौज, मकामी नज्म व नस्त को ठीक करने के लिए पुलिस, और अंडों की हिफाजत के लिए पहरेदार, और फिर गल्ला लाने के लिए माल बरदार ट्रक, ये सब अंधा होकर वो ये काम करती है, कुछ नजर नहीं आता। तो इंसान अनपढ़ पैदा होता है, मखलूक पढ़ी लिखी पैदा होती है। इंसान का इम्तिहान है, मखलूक का इम्तिहान नहीं है। वो इम्तिहान क्या है? یعنی اپنی عقل سے نہیں جان سکتا. اس راز سے پردہ اٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کو بھیجتا ہے کہ یہ بتاتے ہیں کہ تیرا امتحان ہے کیا, پیپر کس چیز کا ہے, یہ اس کے خالق کا پتہ اسے بتاتے ہیں, تیرا بنانے والا. کتنا بڑا سوال ہے زندگی کا کہ مجھے کس نے بنایا, کسی کو نہیں معلوم. ہمیں تو اللہ نے ایمان کی برکت سے ماں کے گود میں بتا لیا کہ ہمیں اللہ نے بنایا ہے. اب جاؤ پوچھو دنیا کے دانشوروں سے, وہ حیران ہیں کس کائنات کو کس نے بنایا, مجھے کس نے بنایا, مجھے کیوں بنایا, میں مر کیوں جاتا ہوں, مجھے مٹھا کیوں دیا جاتا ہے, میرے دنیا میں آنے کا کام کیا ہے, مقصد کیا ہے. پنڈت نہرو جس نے 20 سال حکومت کی انتہائی کامیاب, تو اس کی میں ڈائری پڑھ رہا تھا کہ میں ایک سیاست دان ہوں اور مجھے سیاست کے جھمیلوں سے بہت کم فرصت ملتی, لیکن جب کبھی مجھے فرصت ملتی ہے تو میں یہ سوچتا ہوں کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے, میں دنیا میں آیا کیوں ہوں, جو کچھ میں کر رہا ہوں, وزیر اعظم ہندوستان ہے, جو کچھ میں کر رہا ہوں یقیناً یہ میری زندگی کا مقصد نہیں ہو سکتا, اور جو ہے اس کا مجھے پتہ کوئی نہیں کہ وہ کیا ہے. اس بھید کو کھولنے کے لیے اللہ نے 125,000 نبیوں کا سلسلہ چلایا, رسل مبشرین و منذرین. پھر وہ پوری ایک زندگی لے کر آتے ہیں, ایک نظام لے کر آتے ہیں. ایک بار پھر اس دنیا میں اندھیرا ہے, اس کے لیے اللہ تعالیٰ سورج کی روشنی لاتا ہے اور آنکھوں میں روشنی پیدا فرماتا ہے. یہ دو روشنیاں ملتی ہیں تو ہمیں فیصلہ آباد کی راہیں نظر آتی ہیں, گھر بازار کے راستے نظر آتے ہیں, کھڈا نظر آتا ہے, گڑھا نظر آتا ہے, جوہر نظر آتا ہے, تالاب نظر آتا ہے, سانپ اور لاٹھی کا فرق محسوس ہوتا ہے. یہ دو روشنیوں سے, ایک سورج کی روشنی ایک آنکھوں کی روشنی, ان میں سے ایک نہ ہو تو جہان تاریک ہے, سورج نہ ہو جہان تاریک ہے, آنکھیں نہ ہوں جہان تاریک ہے. ایسے ہی دلوں پر بھی اندھیرا ہے. لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. یہ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ. دلوں پر پردے ہیں, دلوں پر اندھیرا ہے, دلوں پر ظلمت ہے. ان اندھیروں کو دور کرنے کے لیے بھی دو نور اللہ تعالیٰ نے اتارے ہیں. زمین کے فیصلہ باد کے اندھیروں کو مٹانے کے لیے ایک سورج کا نور ہے, ایک آنکھ کا نور ہے. دل کے اوپر سینے پر چھائی ہوئی گھٹائیں اور سیاہ بادل اور ظلمت کے بادل اور غفلت جہالت کے بادل اور ان کی سیاہیاں اور ظلمتیں, ان کو ہٹانے کے لیے اللہ نے دو نور آسمان سے اتارے ہیں. ایک قد جاءکم من اللہ نورم و کتاب مبین. ایک اللہ کا رسول ہے جس کو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ نور ہے جو تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس آ رہا ہے. اور دوسری جگہ اللہ فرماتا ہے واتبع النور الذی انزل معه. ایک اس کے ساتھ جو کتاب ہے قرآن, یہ بھی اللہ کا نور ہے. یہ دو نور جب اتریں گے اور تمہارے دل میں آئیں گے, بغیر کوئی جنت اور جہنم کے راستے فرق کرنا آسان, تمہیں توحید اور کفر میں فرق کرنا آسان. پھر تم سمجھو گے کہ توحید کیا ہے, کفر کیا ہے, نکاح کیا ہے, زنا کیا ہے, شراب کیا ہے, شربت کیا ہے, عدل کیا ہے, ظلم کیا ہے, عبادت کیا ہے, بدعت کیا ہے, محبت کیا ہے, نفرت کیا ہے, تجارت کیا ہے, سود کیا ہے. پھر تم جانو گے کہ موت کیا ہے, زندگی کیا ہے, خالق کون ہے, کیا چاہتا ہے, قبر کیا ہے, موت کے بعد کیا ہے, وہاں جنت میں جانے کے اسباب کیا ہیں, جہنم میں گرنے کے اسباب کیا ہیں, جہنم سے بچنے کے طریقے کیا ہیں, جنت تک جانے کے راستے کون کون سے ہیں اور طریقے کیا ہیں. اس کے لیے دو نور, دو نور, دو نور اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ہی اتارے. ایک کہ یہ قد جاءکم من اللہ نور, یہ میرا نبی آ رہا ہے, یہ بھی صراط نور ہے. ایک یہ میری کتاب آ رہی ہے, یہ جو نور ہے دل میں اتارو. وہ دو نور اللہ نے ایک آسمان پہ جگمگایا ایک اور ایک آنکھوں میں جلایا. ان دونوں کو از خود اللہ نے ایک فطری نظام کے تحت دل میں مانگے اللہ نے جلا دیا, روشن کر دیا. لیکن یہ دو روشنیاں تو میں خود اپنے اندر میں جلانی ہوں گی, انہیں اپنے اندر میں جگہ دینی ہوگی, تب جا کر سینے روشن ہوں گے. وہ نور جب اندر میں اترتا ہے تو سینہ کھلتا ہے. اذا دخل النور انفتح الصدر وارتفع. اللہ کے نبی نے فرمایا جب وہ نور اندر میں آتا ہے تو سینہ کھلتا ہے. قیل هل تلك من علامة یا رسول اللہ, یا رسول اللہ کوئی نشانی؟ تو آپ نے فرمایا التجافی عن دار الغرور, پہلی نشانی یہ ہے دنیا سے دل اچاٹ ہوگا. والعنادۃ الی دار الخلود, دوسری نشانی یہ ہے جنت کا شوق لگے گا. والاستعداد للموت قبل النزول, تیسری نشانی یہ ہے کہ مرنے سے پہلے موت کا غم سوار ہو جائے. تو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بھیج کر سورے نبیوں کے آخر میں بھیجا اور نبوت کی انتہا فرمائی, اختتام فرمایا. اور سارا عالم, سارے انسان آپ کے نور سے روشن ہوئے. آپ جس باپ کی پشت میں آتے تھے اس کا ماتھا روشن ہو جاتا تھا. آدم علیہ السلام کے 10 بیٹے تھے, اس میں ایک کا نام ہے شیخ جو آپ کے بعد نبی بنی. وہ نور ادھر منتقل ہوا, پھر چلتے چلتے چلتے وہ جس باپ کی پشت میں اللہ کے رسول منتقل ہوتے تھے اس باپ کے ماتھے پر ایک روشنی آ جاتی تھی, ایک چمک آ جاتی تھی. وہ عبداللہ سے لے کر آدم تک ہر ماتھا روشن رہا ہے نور نبوت سے اور نور محمد سے. وہ عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن قعد بن لغی بن غالب بن سہر بن مالک بن مدر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عوض بن حمیسہ بن سلامان بن عوف بن بول بن قموال بن عبی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلباس بن یدلاس بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ناقی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سندر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقناب بن ایہان بن مقصر بن ناحش بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعود بن فائد بن عابر بن ارفخشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملہلعیل بن قینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ السلام. یہ جتنا آپ کا آبائی سلسلہ ہے اس کا جس پشت میں آپ آتے تھے وہ ماتھا روشن ہوتا تھا. ہاشم, ہاشم محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم, ہاشم پردادا مدینہ میں ہے تجارت کی غرض سے. ایک یہودی عورت راستے میں آپ کو دیکھتی ہے تو اس کی ماتھے پر نظر پڑتی ہے تو وہ ان کو گناہ کی دعوت دیتی, اپنے آپ کو پیش کرتی. تو ہاشم فرماتے ہیں کہ سردار اور شریف آدمی زنا نہیں کیا کرتا, اور اسے نہیں موڑ لیا. وہی ایک عورت بنو نجار کی ہے سلمہ, اس سے شادی کی, اس کا ولیمہ کیا, وہاں ایک مہینہ قیام کیا. ایک دن راستے میں وہی عورت دوبارہ مل گئی یہودی, تو اس کو فرمانے لگے تو مجھے گناہ کی تو دعوت دیتی ہے, مجھ سے نکاح کر لے حلال راستہ. تو اس نے اسے ماتھے کو دیکھا, کہنے کہ اوہو, جس چیز کی مجھے تمنا تھی وہ اب تیرے اندر نہیں ہے, وہ کہیں اور منتقل ہو گئی. میں بھی کوئی زانیہ نہیں ہوں, فاحشہ نہیں ہوں, بدکار نہیں ہوں, تیرے ماتھے پہ آخری نبی کا نور نظر آ رہا تھا تو میرے جی چاہا کہ وہ میں سنبھال لوں, وہ میرے اندر آ جائے, لیکن وہ کوئی اور نصیب والی لے گئی, تیرے اندر سے وہ امانت اب نکل چکی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل کے اندھیروں کو دور کرنے کے لیے نبوت کا نور رکھا ہے اور قرآن کا نور رکھا ہے. تو اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سارے عالم کو روشن کرنے کے لیے بھیجا. اس لیے صبح صادق کا وقت طے کیا گیا, صبح صادق, اور ربی ربی ربی کا مہینہ طے کیا گیا. ربی کہتے ہیں بہار کو, تو یہ ایک بہت خوبصورت سال نامہ تھا کہ جیسے اب عرب میں اور عالم میں بہار کی آمد آمد ہے, ایسے ہی اب دلوں کی بہار کی بھی آمد آمد ہے. اور جیسے دنیا کی فضاں چھٹ چکی ہے ایسے ہی دلوں کی فضاں بھی اب چھٹ جائے گی. اور جیسے سارے عرب کے صحرا سرسبز ہو جاتے ہیں ایسے ہی دلوں کے صحرا بھی اب ایمان کے پھول پھل پھول اور پھل سے سرسبز ہو جائیں گے. اور جیسے ساری دنیا ایک حسن جمال کا پیکر بن جاتی ہے ایسے ہی انسانیت میں بھی ایک بہار آنے والی ہے. کہ ایک بہار کو لے کر آنے والا آ چکا ہے, بہار کو لانے والا آ چکا ہے, ربیع اور آپ کی آمد میں یہ مناسبت پیدا کی گئی. پھر صبح کا وقت مقرر کیا گیا, صبح صادق 22 اپریل 571 عیسوی اور 12 ربیع الاول اور اصحاب فیل جس سال ہلاک ہوئے یہ وہ سال ہے, کیونکہ ابھی عرب میں کیلنڈر کوئی نہیں تھا تو عربی کیلنڈر میں کچھ کہا نہیں جا سکتا, تو اس کی یہ نشانی رکھی گئی عام الفیل, جس سال ابرہا اپنے لشکروں سمیت ہلاک ہوا اس کے 6 ماہ بعد آپ دنیا میں تشریف لائے ہیں. اور ہمارے ہندی کیلنڈر کے لحاذ سے یکم جیٹھ اور 628 بکرمی جو مہاراجہ بکرماجیت نے کیلنڈر بنایا تھا وہ چل رہا تھا, یہ 3 کیلنڈر اکٹھے کیے جائیں تو یہ تاریخیں بنتی ہیں. اس میں آگے پیچھے بھی ہے, کچھ اور بھی ہیں, لیکن جس پر زیادہ علماء کا اتفاق ہے میں وہ تاریخیں آپ کو بتلا رہا ہوں. اور پیر کو صبح صادق کے وقت ادھر صبح کی روشنیاں دنیا کے اندھیرے دور کر رہی تھیں اور ادھر نور نبوت دلوں کے اندھیرے دور کرنے کے لیے طلوع ہو رہا تھا, ادھر سورج کی روشنی رات کے اندھیروں کو دھکا دے رہی تھی اور ادھر نور نبوت وہ کفر کے اندھیروں کو دھکا دینے کے لیے وجود میں آ رہا تھا آسمان. اور صبح کے 4:20 پر آپ کی ولادت ہوئی ہے. 4:20 میں اس لیے کہا کرتا ہوں کہ میں نے مکہ میں دیکھا صبح صادق 22 اپریل کو, اب تو کیلنڈر چھپے ہوئے ڈائریاں ہیں, تو میں نے 22 اپریل کی ڈائری دیکھی کہ 22 اپریل کو صبح صادق کب ہوتی ہے, تو وہ 4:20 پر تھی. تو اس لیے میں اضافہ کرتا ہوں 4:20 پر آج 12 ربیع الاول پیر کی صبح عام الفیل اور 22 اپریل اور 571 عیسوی اور شفا بنت عوف یا شفا بنت عمر یہ آپ کی دایا کا دایا لیڈی ڈاکٹر کا کام انجام دے رہی تھی, وہ اس وقت سرانے کھڑی تھی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ میں نے اس پورے حمل میں نہ ایک دن درد محسوس کیا, نہ بوجھ محسوس کیا, نہ کوئی مچلی, نہ کوئی طبیعت خراب, نہ کوئی سر میں درد, اور یوں لگتا تھا کہ جیسے مجھے حمل ہے ہی نہیں, حمل ہے ہی نہیں. اور 6 مہینے بعد خواب آنے شروع ہوئے کہ تیرے اندر کائنات کا سردار آ چکا ہے, تیرے اندر آخری نبی کی امانت موجود ہے, جب یہ پیدا ہو تو تمہیں اس کا نام محمد رکھنا ہے. یہ خواب میں ماں کو بتلایا گیا تھا. محمد کسی کا نام نہیں رکھا جاتا تھا عرب میں, عرب میں کسی کا نام محمد نہیں تھا. تو حضرت آمنہ کو خواب میں بتلایا گیا 6 ماہ بعد, جب آپ ماں کے پیٹ میں 6 ماہ کے ہو چکے ہیں تو وہ خواب دیکھتی ہیں کہ تیرے اندر آخری نبی پرورش پا رہی ہیں, جب یہ پیدا ہوں گے سارا عالم ان سے روشن ہوگا, جب یہ پیدا ہوں گے تو تم نے ان کا نام محمد رکھنا ہے, محمد جس کی سب سے زیادہ تعریف ہو, جس کی سب سے زیادہ تعریف ہو. اور واقعتا آج تک انسانوں میں اللہ کے بعد مخلوق میں اگر کسی کی تعریف ہوئی ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے, جن پر اتنا لکھا گیا اور لکھا جائے گا, لوگ لکھتے رہیں گے. پڑی ہوئی نظر نہیں آتی ہے, جب پیدائش کا وقت آتا ہے تو دائی شفا بنت عوف یا شفا بنت عامر یہ حیران پریشان ہو کر بچے کو دیکھتی ہے, کیونکہ یہ بچہ عام بچوں سے ہٹ کے پیدا ہوتا ہے, کہ اس کے جسم پر ماں کی غلاظت کا ایک ذرہ نہیں ہے, دھلا ہوا. کتنا گند ہوتا ہے بچے کے اوپر, کتنی غلاظت میں لپٹا ہوتا ہے, اس کو یوں ٹانگوں سے پکڑ کر جا کر دھوتے ہیں, صاف کرتے ہیں, پانی میں ڈالتے ہیں, لیکن یہ محبوب رب ہے, حبیب اللہ ہے, یہ ماں کے پیٹ سے غسل کروا کے باہر آئے, کوئی اوپر نشان نہیں غلاظت کا. دوسری حیرت دائی کو یہ ہوتی ہے کہ وہ دیکھتی ہے کہ ختنہ ماں کے پیٹ سے ہو کے باہر آ رہا ہے, میرے نبی کا باہر ختنہ نہیں ہوا, ماں کے پیٹ سے ختنہ ہوا ہے. پھر جب بچہ آتا ہے تو ناف اور آنت ملا ہوتا ہے, تو پھر آنت کو کینچی سے کاٹا جاتا ہے, پھر ناف کے اوپر کافی دن پٹی باندھی جاتی ہے, پھر جا کر وہ ٹھیک ہوتا ہے وہ زخم. لیکن جب آپ سے میرے نبی پیدا ہوئے تو آپ کی ناف ماں کی آنت سے جدا تھی, اندر سے کوئی آپریشن نہیں, کوئی کینچی نہیں لگی, کوئی اس طرح نہیں لگا, تو اس معصوم بچے کو اللہ حبیب بنا چکا ہے, زیادہ اسے کینسر سے بھی بچا رہا ہے, استرے سے بھی بچا رہا ہے, گندگی سے بھی بچا رہا ہے, اور اسے صاف پاک دھلا دھلایا معطر خوشبودار بنا کے دنیا میں بھیجتا ہے. لہذا ماں بھی حیران ہے اور گایا بھی حیران ہے کہ یہ کیسا بچہ ہے, آخر اس میں اس کے ہاتھوں روزانہ بچے پیدا ہوتے ہیں, یہ کیسا بچہ ہے جس میں یہ تین صفتیں سب سے جدا ہیں. تو وہ ماں کو, ماں کے پہلے میں بچے کو گایا لٹاتی ہے, اور یہ بچہ جو ابھی 15-20 منٹ کی عمر لے کر ماں کے پہلو میں پڑا ہے, یہ ایک دم منہ کروٹ بدلتا ہے اور ایک طاقتور مرد کی طرح سجدے میں چلا جاتا ہے. پورا سجدہ, گھٹنے, ہاتھ, ماتھا, زمین پر سجدہ, بستر پر سجدہ, پورا سجدہ. لہذا ایک ماں بھی گھبرائی اور دائی بھی گھبرائی, یہ کیا ہوا, یہ کیا ہوا, لمبا سجدہ. اور سجدے سے وہ بچہ یوں سر اٹھاتا ہے, ایسے آسمان کی طرف دیکھتا ہے, پھر الٹے ہاتھ کا سہارا لیتا ہے اور سیدھے ہاتھ کو یوں اوپر اٹھاتا ہے, اور جب ہاتھ یہاں آتا ہے تو شہادت کی انگلی کو یوں کرتا ہے, جب شہادت کی انگلی یوں کرتا ہے تو سارا عالم نور سے بھر جاتا ہے. قد جاءکم من اللہ نور, سارا عالم نور سے بھر جاتا ہے, اور حضرت آمنہ کو دنیا کا آخری کنارہ اس نور میں نظر آتا ہے, اور حضرت آمنہ کو اس روشنی میں ایران کے محل, فارس کے محل, اور حیرہ کے محل, یمن کے محل, اور روم کے محل, یہ سارا نظارہ کرایا جاتا ہے, اس سارا عالم میں ایک نور ہی نور نظر آتا ہے. اور پھر ماں گھبرا کر بچے کو گود میں لیتی ہے کہ یہ بچے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, یہ میری نظر کا دھوکا ہے, یہ کوئی اور اللہ کی طرف سے چنیدہ پسندیدہ ہستی ہے. جب وہ گود میں لیتی ہے, ایک دم گھر کی چھت پھٹتی ہے اور ایک بادل اندر آتا ہے اور وہ پورے کمرے میں پھیل جاتا ہے, جیسے دھند تھی ابھی جنوری میں, ایسے دھند ہے, اور جو گود میں آ کر گہری ہوتی ہے اور ماں اور بچے کی نظر وہ ایک دوسرے سے, ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پا رہی, ماں اپنے بچے کو دیکھ نہیں پا رہی, اتنی وہ دھند گہری ہو جاتی ہے, اور اس دھند کے اندر سے آواز آتی ہے, تو بھی مشارق الارض و مغاربها لیعرف باسمه ونعته وصورته, اس بچے کو مشرق پھراؤ, مغرب پھراؤ, اور سارا عالم پھراؤ, انسانوں پر پھراؤ, جنات پر پھراؤ, فرشتوں پر پھراؤ, پرندوں پر پھراؤ, اور ساری کائنات میں اعلان کرو یہی ہے دو جہان کا سردار, اور ساری دنیا کو کہو جانو اسے, پہچانو اسے, اور مانو اس کی. ہاں, دو کام تو ہم نے کیے ہیں, تیسرا نہیں کیا, اس لیے ذلت کی وادی میں بھٹک رہے ہیں. اسے پہچان لیا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اسے جان لیا, لا نبی بعدہ, لیکن اس کی مانی کوئی نہیں, اس کی مانی کوئی نہیں, اس کی اطاعت کو ٹھکرا دیا. میں نے خطبے میں چھوٹا سا حدیث کا ٹکڑا پڑھا تھا, وجعل الذل والصغار على من خالف امري, میرے نبی نے فرمایا جو مجھ سے میری سیرت سے منہ موڑے گا اس کے گلے میں ذلت کا طوق اللہ پہنا سے چھوڑے گا. ایٹمی طاقتیں بن جاؤ, امریکہ سے زیادہ ایٹم بم بنا لے, جہاز بنا لے, اور کرو وہی جو ہو رہا ہے, تو یہ ذلت اللہ کبھی نہیں نکالے گا, کیونکہ ذلت اور عزت آسمان سے ہے. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. اعلان کرو کہ مال ملک, ایٹم راکٹ عزت نہیں ہے, فقر اخلاص بھوک ننگ یہ ذلت نہیں ہے, شہنشاہ اعظم اللہ, مالک حقیقی اللہ اور خالق حقیقی اللہ, اور آسمانوں کا حاکم اللہ اور زمینوں کا حاکم اللہ, اور ہواؤں کا مالک اللہ, اور جن و انس کا مالک اللہ, اور فرشتوں کا خالق اللہ, اور پرند چرند کا مالک اللہ, حالات کا مالک اللہ, خزانوں کا مالک اللہ, پانی بحر بر کا مالک اور خالق اللہ، سمندر اس کے خزانوں کا مالک اللہ، زمین اس کے دفینوں کا مالک اللہ، چوپاؤں کا مالک اللہ، دو پاؤں کا مالک اللہ، رینگنے والوں کا مالک اللہ، اڑنے والوں کا مالک اللہ، تیرنے والوں کا مالک اللہ، رینگنے والے، پھنکارنے والے، بسنے والے، سب کا مالک اللہ، بحر و بر کا مالک اللہ، شرق و غرب کا مالک اللہ، شمال و جنوب کا مالک اللہ، خوف تحت کا مالک اللہ، روح اور مادے کا مالک اللہ، چاند سورج ستاروں کا مالک اللہ، اندھیرے اجالے کا مالک اللہ، دن اور رات کا مالک اللہ، ماضی حال مستقبل کا مالک اللہ، زندگی اور موت کا مالک اللہ، زمین کے نیچے اوپر کا مالک اللہ، جنت جہنم کا مالک اللہ، عرش فرش لوح قلم کرسی کا مالک اللہ، جبریل میکائیل کا مالک اللہ، اسرائیل اسرافیل کا مالک اللہ، عرش کے فرشتوں کا مالک اللہ، سات آسمان کے فرشتوں کا مالک اللہ، بحر و بر میں ذرے سے لے کر آفتاب کا مالک اللہ، اور ڈھیلے سے لے کر ہمالیہ پہاڑ کا مالک اللہ، اور تنکے سے لے کر جنگلات کا مالک اللہ، اور موتی سے لے کر جنت الفردوس کا مالک اللہ، بحر و بر ہو، عرش و فرش ہو، فرا و فریا ہو، شرق و غرب ہو، شمال و جنوب ہو، روح ہو، مادہ ہو، نوری ہو، ناری ہو، آسمانی ہو، زمینی ہو، فضائی ہو، خلائی ہو، ہوائی ہو، آبی ہو، جو بھی ہے، جو جہاں ہے، للہ ملک السماوات، للہ ملک السماوات والارض وما فیہن، لہ ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثرى، للہ المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، رب المشرق والمغرب، لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فلا أقسم برب المشارق والمغارب، رب السماوات والأرض وما بينهما، كهين رب آسمانوں کی بادشاہی بتائے، کہیں زمینوں کی بتائے، تو اعلان ہے، اعلان ہے، مالک اللہ، معز اللہ، مذل اللہ، اس کا اعلان ہے، فی محمد سے وفا کیوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے تو لوح و قلم تیرے ہیں، اس کا اعلان ہے، اس کے پیچھے چلو گے عزتیں پاؤ گے، اس کا اعلان ہے، اس کو بازاروں سے نکالو گے، گھروں سے نکالو گے، وجود سے نکالو گے، شادیوں سے نکالو گے، تجارت حکومت سیاست سے نکالو گے، تو ذلت اور پستی تمہارا مقدر ہے، ذلت اور پستی تمہارے لیے لکھ دی جائے گی، یہاں السماوات والارض وما فيهن، له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى، لله المشرق والمغرب، فأينما تولوا فثم وجه الله، رب المشرق والمغرب، لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، رب المشرقين ورب المغربين، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فلا أقسم برب المشارق والمغارب، رب السماوات والأرض وما بينهما، حقه میرا رب آسمانوں کی بادشاہی بتائے، کہیں زمینوں کی بتائے، تو اعلان ہے، اعلان ہے، مالک اللہ، معز اللہ، مذل اللہ، اس کا اعلان ہے، فی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں، اس کا اعلان ہے، اس کے پیچھے چلو گے عزتیں پاؤ گے، اس کا اعلان ہے، اس کو بازاروں سے نکالو گے، گھروں سے نکالو گے، وجود سے نکالو گے، شادیوں سے نکالو گے، تجارت حکومت سیاست سے نکالو گے، تو ذلت اور پستی تمہارا مقدر ہے، ذلت اور پستی تمہارے لیے لکھ دی جائے گی، یہاں پیپل پارٹی حکمران ہو یا جنید بغدادی حکمران ہو، کوئی فرق نہ پڑے گا کہ عزت اور ذلت کے فیصلے اللہ اتارتا ہے، اور وہ عوام الناس کے عمل پر ہے، حکمران جنید بغدادی ہو، عوام فاسق و فاجر ہوں، تو ذلت کو کوئی نہیں اٹھا سکتا، حکمران فاسق و فاجر ہوں اور عوام متقی ہوں، تو انہیں عزت دینے سے کوئی روک نہیں سکتا، ہمارا کوئی ریڑی والا بھی اللہ کا دشمن ہے، میں بادشاہوں کا گلہ کیا کروں، میں فوج پولیس اور سیاستدانوں کا گلہ کیا کروں، مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر غربت کی انتہا ہے، تو سارا دن گرمی کی جھلسا دینے والی ہواؤں سے لڑتا ہے، اور سردی کی ٹھٹھرا دینے والی ہواؤں میں ٹھٹھرتا ہے لیکن مسجد میں آ کے نماز نہیں پڑھتا ہے اور گاہ کے ساتھ جھوٹ بولتا ہے اور گندا مال اس کے لفافے میں ڈالتا ہے. ریڑھی والے سے لے کر بادشاہ تک سارے ہی آج بدماش ہیں اللہ کے ساتھ. اللہ تو ہر جگہ ہے کہ اللہ کے بندے ہیں جن سے رونق ہے, جن سے صبحیں ہیں, جن سے شامیں ہیں, جن سے بارش ہے, جن سے برسات ہے. لولا لولا مجھے حدیث بھی یاد آ گئی برسہ برس کے بعد, لولا لولا شیوخ رکا و شباب خشا و اطفال ردا و بہائم رتا لصب علیکم العذاب صبا. آج کوئی 15 سال کے بعد شاید یہ جملہ میری زبان پر آیا کہ لوگو سنو, اگر وہ نوجوان نہ ہوتے جو راتوں کو اٹھ اٹھ کے مجھے مناتے ہیں اور میرے لیے آنسو بہاتے ہیں, جن کے دامن پہ داغ کوئی نہیں, جن کا دامن بے داغ ہے, جن کی آنکھیں حیا سے سرمگی ہیں, جن کے کانوں میں قرآن کے نغموں میں رس گھولتے ہیں, جن کی زبان سے کلام کی شکل میں شہد ٹپکتا ہے, جن کا پاؤں عاجز ہو کر زمین پہ لگتا ہے, جن کا ترازو غلط نہیں تولتا, وہ راتوں کو مجھے منانے والے یہ نوجوان نہ ہوتے اور جھکی کمر والے بوڑھے نہ ہوتے اور دودھ پینے والے بچے نہ ہوتے اور یہ تمہارے بے زبان جانور نہ ہوتے تو میں تمہیں آزاد کے ایسے کوڑے مارتا کہ تمہاری بوٹی بوٹی جدا ہو جاتی. کچھ ہیں سارے کا مطلب ہمیشہ 100 نہیں ہوتا ہے, اکثریت وہ بن چکی ہے, اکثریت اللہ اس کے رسول کی نافرمان ہے. صرف ممبر سے حکمرانوں کو گالی دینا یہ ناانصافی کی بات ہے. میں خود مجرم ہوں, میں تمہیں کیا برا کہوں, میرا اپنا گریبان تار تار ہے, میرا اپنا دامن ویران ویران ہے, نافرمانی سے میں کسی پر کیا انگلی اٹھاؤں. جب تم کسی پر ایک انگلی اٹھاتے ہو یہ 3 انگلیاں تمہاری طرف رخ کرتی ہیں. یہ دیکھا اللہ کا نظام, 3 تمہاری طرف ہیں, 1 دوسرے کی طرف ہے. لیکن آج کا معاشرہ صرف عیب دیکھنے پہ لگا ہوا ہے, عیب دیکھنے پہ لگا ہوا ہے, اپنی خوبیاں بتاتے رہتے ہیں, اوروں کے عیب چنتے رہتے ہیں. تو اللہ کی نظروں سے گر نہیں جائیں گے تو اور کیا ہوگا. عزت اور ذلت آسمان سے ہے, نبی کے غلام بنو عزت پاؤ, نبی کے نافرمان بنو ذلیل ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ. اب تو پانی چلے گئے, چھوٹا عذاب ہے, بجلی چلی گئی, چھوٹا عذاب ہے, حکمران نا اہل ہیں, یہ چھوٹا عذاب ہے, زمین کی برکتیں اٹھ گئیں روٹھ گئیں, یہ چھوٹا عذاب ہے. اگر میرے نبی کی دعائیں نہ ہوتی, آنسو نہ ہوتے, راتوں کا تڑپنا, بے قراریاں آہیں نہ ہوتی تو میں اور تم بندر اور خنزیر بنتے. اس کو دعا دو جو ساری زندگی روتے روتے روتے روتے ایسا رویا کہ خود رب کو ترس آتا تھا اور آسمان سے قرآن اترتا تھا. فلیتذهب نفسك علیہم حسرات, میرے محبوب اتنا تو نہ رو کہ تو خود ہی ہلاک ہو جائے, اللہ کی قسم اس کے آنسو نہ ہوتے. تو آج تم میں بندر تھے, یہ کیا میلاد النبی منایا جا رہا ہے؟ صرف 12 دن, صرف 12 دن, امام حسین کی قربانی صرف 10 دن, صرف 10 دن, باقی تم ویسے ہی رہو, شراب بھی چلے, جام بھی چھلکے, ظلم بھی چلے, گھنگرو بھی چھنکے, رشوت بھی چلے, سود بھی چلے, ناپ تول کی کمی بھی چلے, وعدوں سے پھر جانا بھی ہو, ماں باپ کے گریبان کا چاک ہونا بھی ہو, شادی کر کے بھی زنا ہو اور رشک ہونے کے باوجود بھی رشوت اور ظلم و ستم کا بازار گرم ہو, تو کیا ربیع الاول اور کیا کربلا ہے؟ سب سب میرے رب کے دربار میں یہ ڈھونگ قرار دیے جائیں گے. اس کے ہاں حقائق چلتے ہیں, رسم و رواج کا نام دین نہیں ہے. کرو میلاد ہر روز, کرو ہر پل, کرو ہر گھڑی, کرو تمہارا انگ انگ میلاد النبی پر دلالت کرے کہ یہ ہے غلام رسول. آواز آئی ہے اس بچے کو پھرا دو, مشرق و مغرب, شمال و جنوب, شہر کو غرب, اسے پیش کرو جن و انس کے سامنے, چرند پرند کے سامنے, یہی ہے جنت کا چابی بردار, یہی ہے اللہ کا حبیب, یہی ہے اللہ کا معبود, یہی ہے محمد و احمد, یہی ہے ماحی, یہی ہے حاصر, یہی ہے عاقب, یہی ہے فاتح, یہی ہے خاتم, یہی ہے ابو القاسم, یہی ہے طہٰ, یہی ہے یاسین, یہی مزمل کہلانے والا ہے, یہی مدثر کہلانے والا ہے, یہی ختم نبوت کا تاج پہننے والا ہے, یہی مقام محمود کو روشن کرنے والا ہے, یہی آب حسین کی منزلیں طے کرنے والا ہے, یہی شفاعت کبریٰ سے لوگوں کو سکھ پہنچانے والا ہے, یہی کوئی سراب پر شفاعت سے پار گزروانے والا ہے, یہی جنت کا در کھلوانے والا ہے. اے دنیا کے انسانوں, اسے یتیم نہ جانو, یہ میرا محبوب آ رہا ہے. عبد المطلب, عبد المطلب حرم میں بے قرار بیت اللہ کا پردہ تھامے ہوئے, اسے کیا خبر کہ میرا رب کیا فیصلہ کر چکا ہے. وہ تو یہ رو رہا ہے, یا اللہ میرے عبداللہ کو زندہ کر دے, میرے عبداللہ کو زندہ کر دے, تو نے جوانی میں اٹھا لیا, اب اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو میرے عبداللہ کی نسل تو ختم ہو گئی. میرے عبداللہ کو, یعنی میرے عبداللہ کے گھر بیٹا ہو جائیے, میرے عبداللہ کو زندہ کر دے. عبد المطلب تجھے کیا خبر کہ کائنات کا رب آج کیا کرنے والا ہے. لِيَعْرَفُوا بِاسْمِهِ وَنَعْتِهِ وَصُورَتِهِ, جانو پہچانو مانو. اور پھر آواز آئی, وَآتُوهُ خُلُقَ آدَمَ وَمَعْرِفَةَ الشَّيْءِ وَشَجَاعَةَ نُوحٍ وَخُلَّةَ إِبْرَاهِيمَ وَاسْتِسْلَامَ إِسْمَاعِيلَ وبشرى يعقوب وجمال يوسف وشدة موسى وجهاد يوشع وحب دانيال وبقار إلياس وقلب أيوب ولحن داوود وطاعة يونس وعصمة يحيى وزهد عيسى رغم سوء في أخلاق النبيين. ورس بچے کو آدم کے اخلاق دو, شیس کی معرفت دو, نوح کی شجاعت دو, ابراہیم کی دوستی دو, اسماعیل کی قربانی دو, صالح کی فصاحت دو, لوط کی حکمت دو, اسحاق کی رضا دو, یعقوب کی بشارت دو, یوسف کا جمال دو, موسیٰ کا جلال دو, یوشع کا جہاد دو, دانیال کی محبت دو, الیاس کا وقار دو, ایوب کا دل دو, داؤد کی شیریں میٹھی زبان اور لہجہ دو, اور اطاعت یونس دو, اور یحییٰ کی عصمت دو, اور عیسیٰ کا زہد دو, واغمسوہ فی اخلاق النبیین, اور تمام نبیوں کے اخلاق میں اس بچے کو نہلا دو اور غوطہ دے دو, جو سارے نبیوں کو ملا اس کو دے دو. 1,25,000 کو جو ملا, 15 منٹ, آدھا گھنٹہ, 1 گھنٹہ, اس میں سب کچھ مل گیا, پھر 63 سال 4 دن اس میں یوں اضافہ ہی ہوا ہے, ترقیاں ہوئی ہیں, بلندیاں ہیں, اب اس کے پیچھے چلو گے تو منزل ملے گی, نہیں چلو گے تو ایسے ہی اندھیروں میں بھٹکے ہوئے مسافر رہیں گے, اندیکھی منزلوں کے راہی ہوں گے, اور اندیکھے راستوں پہ چلنے والے راہی ہوں گے, جن کی نہ منزل ہوگی, نہ میر کارواں ہوگا, نہ ان کے لیے کوئی مقصد ہوگا, نہ ان کے لیے کوئی راہی ہوگا, نہ راہ رو ہوگا, بھٹک جانا, بچھڑ جانا اور ہلاک ہو جانا, یہ ان کا نصیب اور مقدر بن جائے گا. لہذا میرے بھائیو, ربیع الاول کو رسم نہ بناؤ, محرم کو رسم نہ بناؤ, یہ زندگی کے اسباق ہیں, یہ پیغام زندگی ہیں, کہ اپنی زندگی ڈھالو ڈھالو اس سراپے میں جسے اللہ نے محبوب بنایا, جسے اللہ نے حبیب بنایا, جسے اپنا بنایا, اور جنت کی چابی پکڑائی, اپنا جھنڈا پکڑایا, مقام محمود پہ بٹھایا, شفاعت کبریٰ, ختم نبوت کا تاج اس کے سر پہ سجایا, حوض کوثر کا مالک بنایا, پانی پلانے والا بنایا, پل صراط پر شفاعت کرنے والا بنایا, جنت کا در کھلوانے والا بنایا, اس سے پیچھے چلو گے تو منزل ملے گی, ورنہ بھٹکنے پر مرنے پر ہلاکتیں. یہ اس کے لیے تیار رہے انسانیت, ایک ہی ہے جس کے پیچھے چل کر منزل ملے گی, اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو بھائیو, میلاد تو ہر وقت منانے کی چیز, ہر لمحے میرے سامنے میرے محبوب کی زندگی ہو, پھر تو اللہ بھی خوش ہو, اللہ کا رسول بھی خوش ہو. 12 دن نعتیں پڑھی گئیں, تقریریں ہوئیں, خوشی میں جلوس نکلے, پر کسی نے شراب تو نہ چھوڑی, کسی نے زنا تو نہ چھوڑا, کسی نے سود تو نہ چھوڑا, کسی نے ماں باپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے معافی تو نہ مانگی, کسی نے بیوی سے بدتمیزی کرنے سے اور بد اخلاقی سے توبہ تو نہ کی, کسی نے ڈنڈی مارنے سے توبہ تو نہ کی, کسی نے بھائی سے جا کے صلح تو نہ کی, کسی نے اپنی لڑائی کو ختم تو نہ کیا, کسی نے ناجائز مقدمے تو واپس نہ لیے. جب کچھ بھی نہ بدلا تو تم نے میلاد منایا کہ مذاق اڑایا؟ سہارا بھی اب ایمان کے پھول, تو تم نے میلاد منایا کہ مذاق اڑایا؟ اگر جنت اتنی آسان ہوتی تو محرم پہلے آتا ہے, ربیع الاول بعد میں آتا ہے. اگر یہ جنت خالی جلسے جلوسوں پہ ملتی تو اور عالم میں ملتی تو حسین کیوں نیزے پہ چڑھ کے جا رہا ہے, کیوں اس کے بدن پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں, کیوں چھوٹے چھوٹے بچوں کے گلوں کے تیر پار ہو رہے ہیں, کیوں بنا تو رسول کو گھسیٹا جا رہا ہے, کیوں ان کے لاشے بکھرے ہوئے کیوں پڑے ہیں, اعلان کر رہے ہیں کہ جنت سستا سودا نہیں ہے, جنت سستا سودا نہیں ہے, اللہ کو راضی کرنا یہ رسم و رواج سے نہیں ہے, یہ جان جوکھوں کا کام ہے, یہ قربانیوں کی داستان ہے, یہ سرے دار مسکرانے کی کہانی ہے, نیزوں پہ چڑھ کر یہ نغمے سنانے کی کہانی ہے, یہ رسم و رواج نہیں ہے. اتنی سستی سمجھ لی جنت. الا ان سلعت اللہ الغالیہ, الا ان سلعت اللہ الجنہ, میرے رب کا سودا مہنگا ہے. میرے نبی نے کہا میرے رب کا سودا مہنگا ہے, وہ جنت ہے, اسے وہ اللہ کی رضا ہے, اسے قربانیوں سے لیا جاتا ہے. میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ. الحمد للہ الذی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن سيدنا محمد